Arkadi mila langile da. Abatuarrak batu, kooperatibak gira, ez da kooperatibat nausi, sei kooperatiba. Zein dira kooperatibak? En Lurberri, gehioneni, egun eta berroita bost pundu. Unicor anaveron, Kapel dan le Lot, Univia Dordogne, APO, bakarrik xerriak itentu, Averon, eta jo arteriz... kooperatibat guai sartia dena, tarn eta hor mediterraneari buruz aiden kooperatibat. Sei kooperatiba horiek ez da nire majoriter Arkadin, hola kooperatibek hola elgar behar du untzun Arkadin joan azteko, ez pita hoi beti aize, kooperatibat ero beste ez pitute behar bidia hartu nahi, zonean behar da pazientzia biziki eta mentaz ez da desizioniak hartzen behar bezala Arkadinako. Nolaz heldu da Arkadin dificultatiak, guaia unat egungo egunean. Diela bi urte hasia dira, aragia horok badakite joan hau eta guti hau diendek jaten dutena. Biziki abatuak baginen Arkadin barnen eta etzen abator horiek oro betaik izaiten ahal, volumak ekipituik. Honean hasia ginen restrukturazioniain iten, hiru abator ekipi zerratu dutu eta bestiak aminat emendatu. Hoi xasko urtean. Xas galtze anitzun kandu, Arkadik, eta guai urtean nahi urten ginen ben, restrukturazione horrek kaiko ziela ben fruitua eta hobeki xau joain zela. Urte atxarria ez da izia izan, eta jo ben gertatu den hoi, COVID horiek biziki gauzak berriz kambiatutu, eta ben guk usten ginen hobeki xau joain zela, ben gelat joan da ono, zenako, Aigira biziki eta hen donaplon gira pedavia ekzemplea una da, ostatu eta restaurazion hor foie, horreik ilan, eta hoikoro geldutu dira, arras. Honean, ben, saltzeko hoikoro, ben, falta gintien, eta, dio, dificultate gehi xau sartu da. Eta, guai, ikaina undarian, ikusoin du, kontseiluan, eta ikusi du, eginela biziki urruntza joiten. Maiatzean hasi ginen, eta gehi, urte atxarian, deia, ideia norbeit, Arkadin, sei kooperatibak, elgarrik ilan, txial gira, kontseilean, eta norbeit behar ginela profesional bat Arkadin sarrazi, egun eta iberoita amak unkandezan, ero gehiago, mena modak kambiatzen dira alimentazionean, eta behar ginen norbeit kooperatibak gira produksionean, mena jo transformazioa hortan, egira niure errande zaun kalifite. Onean lan hoi abiatia ginen maiatzean. Maiatzean errandu, gaiten du banko dafer, efen xekatzen, norbetek xekadezan nur diindain Arkadin eta gue laguntzeat, ero Arkadin hartzeat, guik ilan, bena diindain gure unduat. Lan hoi na izan da, bada anitz entreprisa interesatiak Arkadinat diteko, bena dificultate horiek ikusiz, ez zuten segidan hartu nahi. Ondean, konstata hindu, eginela urrun hau joiten ahal, eta hartako du, desizione hartu, zartzia Arkadi en redressement judiziaire. Horrek erena ibitu, Tribunal de Commerzein unduan, Montpellieren pausatu du hoi, eta horrek tribunalak ezartzen du, ondean, galdin du, inahala labur unkei. Erena ibitu, deia lana inadela, entreprisak interesatia dira, anitz abatuar eta Arkadin gainen, hartzeko abatuarrak, eta beste saldo dekup eta buxeria eta hoik. Honean hartako guai deia lana inabitute, errandu tribunalari eta hartako gira hartan plantatu, inahala labur rez eta nahituena interesatia dienak hartzia arkadi, pausadezaten ben galdua ina alafite, erana ebita, amostegunen buiko egune amost, untsalaik behar lukete pausatu ze nahiuten eta nola hartu nahiuten arkadiko abatuarrak, eta jo hilaite undarian tribunalak erraiteko nuri emaiten dien zuin arnes, zuin abatuar.